باید توی میکرد یه تنگ باید درسته از سو خیلو این اکتوار تکتو بودون دیه ایا ایکی این قمران دیه تکور یه که چیزا که دورا یه که چیزا shi ke nan ma in so samu ne daga takin ka a hotel ke wankan ka ka daura haram ya alwala in ka shiga masallacin in akwai abokan ta je ka da ba su wanka ba su kai shi ke ya ku je ku sallah raka'a in ko lokacin farilla ne ko azan ko da shi sun fi sallah idan kun idar ka ce ka ce labbaik allahumma umratan shi ke nan labbaik allahumma umratan kana haka shi ke nan ka shiga to sai ka sake cewa allahumma sahilha alayya wa taqabbalha minni bi fadlika wa ihsanika amma baka mutu wannan waka ce labbaik allahumma umratan shi ke nan yayi sai ka kuma ka ce labbaik allahumma labbaika labbaik la sharika lak labbaika innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak muraka shi ya hau kanka daga kowa ka shiga mota ku tafi jefi-jefi kana kuna yin talbiya kai talbiya sai kai salatu annabi alaihi salam har ku je garin maka in za ku shiga sai ka ce lawa inna hazal balada baladuka Allah wannan garin ka ne wal harama haramuka wannan haramin ka ne wal amna amnuka wannan amincin ka ne ji'tuka min biladin ba'idatin ya zo maka daga gari mai nisa bi zunubin kasiratin da zunubai zukumi tare wa amalin sayyi'at da miyagun ayyuka saboda haka sai ka ce faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alimu bihi minni ka gafarta mun wanda ne a fili da wanda ne a koyi da wanda da shi nan dai duka antal muqaddim antal mu'akhir wa anta ala kulli shay'in qadir kana zaka shiga haramun maka wannan zaka yi shikenan sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam in kun je da man ka daura wannan haramun mayafin zaka rufe cikin ka da shi gaba daya ka rufe sai wuyan ka duk ka rufe ka to in ka je zaka shiga masallacin haramun maka in ka je daga kofar masallaci kai addu'a shiga masallaci in Allah ya saka hango dakin ka ba to kai addu'a don a lokacin da wanda ka roki Allah sai ya amsa subhanahu wa ta'ala to an kaje farfaje da ka'aba take to nan sai ka tsaya sai ka kwance wannan mayafin da ka rufa sai ka fidda kafadarka ta dama ka mai da shi yafe to ba a yin dawafi a rufe to in ka mai da shi yafe shine sai ka yi dawafin uku in ka bakwai in ka zo daidai alhajar al-aswad wannan da ake cashen nono kar ka faro ta kansa kai sai kafin shi zaka fara saboda kar matsar da kai kadan ka zama ka bar gibi to sai kai salati ga annabi alaihi salam sai ka ci gaba da kewaye daki amma kar ka yadda ka taba daki ko hijira ismail wannan dandabalin da ka dora fitila kar ka yadda ka taba shi ko riga ka kakkawari ta taba har ka gama dawafin in ka gama na daya sai kai salati annabi alaihi salam zaka shiga na biyu kai salati ka gama na biyu kai salati na uku kai salati amma lokacin za ka fara na farko sai ka duba gurin da ake cashen nono kai haka ka ce bismillahi allahu akbar amma daga nan duk lokacin da ka zagayo ba sai ka sake daga hannu ba da baki kawai za ka ce bismillahi allahu akbar sai ka wuce to in so samu ne kewayo na farko za ka yi shi da sassarfa kana dan dara haka dar wannan kalafiye ne kai na biyu ma kai na uku kai to shi ke na hudu biyar shida bakwai ba sai kai ba in kuma akwai cikowa ba kai ba komai to in ka gama wannan dawafin bakwai to kar ka je ka taba dakin ka taba dawafin kai a warware sai ka je ka samu wani guri suna nan sun ware shi sun kakkare su rubuta musallar sunna sai ka je gurin sai ka sallar ka a biyu lokacin za ka yi sallar sai ka sake canja wannan haramun daga wannan kafadar take bude sai ka rufe kanka gaba daya to sai kai sallar raka'a biyu in kai raka'a biyu to ka gama dawafi kenan kamar sallama ce a sallah sai ka tsaya kai addu'a takaitacciya to sai ka tafi ruwan zamzam shi ma sai ka juyo ka kalli dakin Ka'aba sai ka sha so uku sai kai addu'a kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka tafi Safa da Marwa in ka je sai ka hau kan dutsen Safa in ka hau dutsen Safa ba za ka fara ba sai ka juya ka ga ina dakin Ka'aba yake sai ka daga hannunka ka sake nuna ta ka ce bismillahi Allahu akbar to kai wannan shi ma ka sake jona sa'ayinka da dawafi sun hadu guri daya to sannan sai ka tsaya akan gurin sai kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so uku sai kai la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir dan so samu ne kai so uku sai kai salati Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka gangara ko kuma sai kai ta addu'o inda kake so kana tafiya har ka hau kan Marwa in ka hau Marwa sai ka sake kallon inda Ka'aba take sai ka sake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir shi ma haka to haka sauka to wannan haka ake haka so bakwai to amma a tsarshe a sa'ayi din in ka taho na farkon zaka tadda wani guri sun sa masa koran lantarki daga sama an yi rumfa da shi to gurin ana kiransa badanil masili to an zo sai kai sassarfa a gurin in kai kadai kake tafiya ko kuma gurguzan maza ne amma in kuna tafa da mata ba za kai ba saboda su sai ka bi su a hankali sai ku sassarfa za ka ga mafi yawan larabawa jajjarari wa suke a guje wuce rari a guje to sai kai wannan sassarfar in ka wuce koran sai ka dena in ka dawo daga Marwa in ka sake zuwa gurin za ka sake sassarfa in ka kai Marwa za ka Safa za ka sake dawowa in ka zo daidai gurin za ka sake sassarfa to in kai so uku shikenan ba za ka sake ba na hudu na biyar na shida bakwai duk ba za a yi ba to a ƙarshe za ka kare a Marwa ka kare a Marwa shi ma za ka tsaya ka kalli Ka'abar kai kambara kai hailalar kai salati Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka roki Allah ya karba umurka amma ake wayan da kake addu'o'in da kake so a su za ka yi ta yi kane kana tsarma salati kane kana tsarma salati har ka gama to shin kai wannan umurka ta gamu to sai ka fita kuma ka je ka nemi mai aski mai aski maka yi maka kwalkwal ko kuma yi maka saisaye shikenan ka gama umurka ka je ka cire kayanka ka shafa turarenka da abin da aka haramta maka ya halatta gare ka sai kai shikenan Ai ka ce baka taba yi ba irin wannan aikin ba wanda zai sai ya taba yi tukun ba za ka yi wani ba sai kai ka taba yi ba sai ayi wannan ba ya fi za ka tsaya da wannan guri ya cushe za ka gama su rubuta ba sai ka karanta ayoyin nan ba inna safal marwata min sha'airillahi ba sai ka yi ba kana zuwa Annabi sun abin da ita yi shi ya san girmama Allah duk kalmar tauhidi ita yake ta maimaitawa shi sa an kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah kake girma la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir hajin Annabi sai haye kama duk inda yaje wahadaniyan nan yake ta fada ina taya Allah ita ce abinda babu irinta eh shi yake da hajin Annabi sai da abinda yake cikin ta darasi babba shine tun da ya fara haye gama kaskantar da kai yake ga Allah sai yana girmama Allah talla kuma yana dora mu akan haka yake kamata mi a yanzu wanda bai taba zuwa ba zai taba ka abubuwa iri-iri amma ka je can yanda yanayin tsari yake da cikowar duniya aka ga wannan fuziyu gwada kawai wanda ka tsaya shi ma wannan da yake so kuma lokacin ba ya yi wa in kai sai ka tsaye da gurin sai dai kana tafiya kawai ka ci gaba da yi amma lokacin farawa nan dole sai ka tsaya kai amma sauran kana zuwa da magana kawai sai kai ko dai sai kai sai ka wuce eh sai ya taba yi in yayi nasa shikenan sai ya iya in yayi tasa ya gama shikenan inda ga madina ya taho ya so ya gama yana so zai sake sai ya sa dauke shi a mota a kai shi masallacin nan na Aisha radiyallahu anha shine tan'im sai je harama shi ma dai a gidansa makai ka daura kayanka saboda in baka yi ba ka je can layin ban daki kai ya ishe ka rigima amma ka shirye kayanka shikenan ba sai ka shiga ba in ka maruwa zaka wannan zaka iya ba fata lokacin ba kai kai ka can zaka canja ka saka kayanka na da a cikin leda aina a dakin ka zaka saka kayanka ka fito kai mota ta kai ka wani ma ka ce da direban ya tsaya sai su tsaya kana gama sai ya dauko kai kakabin kofar masallacin harami kura sai kai abin nan dinka to anan ne mutun ya tashi to in mahaifan zai yi ko mahaifi ko mahaifiya ɗaya daga ciki zai dan ba zai hada mutun biyu ba sai ce labbaik allahumma umratan sai ce a madadin wani mahaifina ko a madadin wacce mahaifiyata da Hausa ma ko Larabci ne sai ce ne ya batan an wani shikenan sai tarbiya shikenan ya taho shi ma zai zo wannan da abin da zai ya gama ai masa aski ko sai sai shikenan ladan nasu ne shi kuma sai Allah ya bashi ladan kyautatawa iyaye na ai yanda zai wa kansa haka ake yi ai ba bambanci tsakanin wacce zai da kansa da wacce zai wa wani duk abin da ake shi ake niyya kadai ita ce ta bambanta ina fahimci tambayarka yawa a ba wata sura ai ko a sallafa Allah ko nafila amma mu sahabi ne in haka koren ina zauna a nan nace labbaik allahumma umratan tayi in ban yi wanka ba tayi wannan wanka musabi ne sai a gurbin sallah musabi ne eh ba cikin sharadi ba ce da wannan eh haka yake in ma mutum ya aski kwalkwal aka aske kansa tas yau kai akai maka aski tas kuma kace zaka sake wata umra sai ka tafi masallacin na Aisha radhiyallahu anha ko ka tafi jin rana shine inda Annabi alaihi salam ya yi nasa sai ka je can sai ka yi niyya ka taho in ka zo ka gama abinda wanzami zai kai askar zai sa goga ta akan ka kurin ya yawo da ita shikenan haka ake ba wani aski zai maka ba askar kawai zai kankara ya kankara shikenan an gama na ai ya dan kankara zai dan kankare wani abu haka ba shikenan an aka gama shikenan akwai wani ai mutum zai shiga Madina ai ce ake alamu na haza haramu nabiyika faharim lahami wa irdi minan nari walwani wannan haramun annabi kane alayhi salam ka haramta nama na da mutunci na daga wutar lahira shikenan haka yake za ka shiga Madina to ya gama ko ya gama sai sake koma yawa mahaifi ya sake koma sake mahaifiya zai iya ya danganta ga lafiyarsa dai ba zai rana tsaye ba sai samu rana ya kunyo ya gobe sai je in ya huta gobe jibi sai koma gata ya huta citta sai ya koma ko saboda jiki zai iya mana ai shi da ce wai take wadda za a yi ba wai sai dan mahaifa zai wa ba in zai yi zai iya amma wa Imam Malik zai a gurinsa kan karanta a malikiya ba a yin urabi a shekara ai amma ba malikiya ce za ka iya kuma ka ga ai lallaraba muke umranmu zuwa wajen karfe ukun dare mun gama kuma alhamis juma'a asabar lahadi litinin muka je masallacin na Aisha radhiyallahu muka sake umra muka dawo muka sauke ta kafin azhar umra ni zan yi ta ba da mata da yara da marasa lafiya ba, minti 40 nake gabaɗe na ga mata. Dan dawa bi kana iya gama shi a minti 5 inda ba cika akai ba. Da yara ma da muka je ba da azumi da daddare da hadda yaran ma a minti 8 muka gama. Ko wanda taho daga Safa zuwa Marwa a cikin minti 3 ba wuce ba kai 5 an kai a dawo shikenan. Har dawa fi da wannan ba a wuce minti 40. Wanda mata ko yara dole ka bi a hankali kawai. Shikenan. Amma lallai ka zama akwai wanda ya sani sai dangana maka gurin. Wajen farawar distrito daidai nan za ka fara. Kar mutu ya zama ya shiga hargidu ya rasa ma me ake don ka ɗauke ta jajaye za ka zo suna ta hauma kura. Sau ta hauma wanda bai sani ba sai ɗauka kamar ababen koyi ne. Kuma ko duk ba su gane abun ba ma. Kuran Allah su fa a cikin masallaci yake. Eh kake so? Ina so ne sai in ga su. To babu Jibril za ka je. Shikenan. Babu Jibril. In ka kalli kofar Jibril, to hannunka na hagu za ka ga dan sanda a gurin. Da mai farin kaya a zauna a kujera. Da wata rumfa haka an yi kariya da wani brown din katako haka tunan ne da ka saukar da haitar kursi. Daga waje? Kuma ta ka gurin daga nan din zuwa Babul Baki kuma nan ne gidan sai na Alhaji Jila wani lokacin da yake da rai. Za a fita yaƙi nan ake zuwa. Ana wasu ne ya tsaya sai fito da tutocin yaƙin. Ana wasu mai karɓa ce wane sai ya bashi da su wane sai ya bashi. Sani ya musu jawara sai su ba su wannan umarni da abubuwa sai a fita. Kuma daidai Babul Baki kuma nan gidansa na Usman radiyallahu anhu yake. Daidai Babul Nisa'i kuma gidansa na Abubakar yake radiyallahu anhu. Tsakanin Babu Bilal da Babul Nisa to nan gidansa na Abubakar yake. Daidai da ake aje gawawaki kuma yanzu a yi sallah nan gidansa na Umar radiyallahu anhu yake. Kaɗan baro kaɗan. Babul Baki ka taho kaɗan. Za ka tafi baki a inda ka ɗan kauce daidai saitin kofar daidai kusan saitin inda ke aje gawar tafiya ce kaɗan ko za ka nan ne farfaje gidan Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ma fili ne yanzu gurin. Duk madinan gaba ɗayanta. Wannan farfajin da aka kewaye ta da aka yi masa rela ɗin nan ba shi ne iya madina kusan ma bayan sahabban ba har zamanin Bani al-Abbas sannan ta kai haka ma a da a yi guri ne fargatacce sai dai manufa wannan ɗan tsokin ganin ne kamar tushen da aka dinka harba musulunci shi ko'ina a duniya kai an yi mutane a gurin nan subhanallah gurin dai da greda ta zamani za ta kwan 40 ba ta iya yin aikin ba suka yi shi a kwana 6 da hannu ko ba cikakken kayan aiki saboda tsananin karfi mala kofi yawan su wayannan mutu kowane da ka kalle shi ya fi zaki karfi ai Allah ya taimaki an wasu da mutanen nan ko kaga mutun dai fa shi kadai idan yaki za a yi inda zai tunkari jaruman duniya wallahi shi kadai yakan yi daidai da mutum 1000 a kada aka je Kadisiya ai sai gigi ta Farisa ya taho da mutum 5000 ya ga Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu yace Abubakar ibn Abi Quhafa radiyallahu anhu ya turo sai na Umar ibn Khattab ya turo ne da mutum 5000 karkashin dan uwanka shikenan aka ce a raba su yace a koma a raba su gida 70 in 70 ta taho suka ta dukura suna isuwa sai wuce 70 ta taso to duk wani da karba ta 70 da sai ka tsohurata sai aka intimidation tactics na yaki ta ka burgita farisa yana zuwa yace da shi me ake yanzu yace fito na fito yace ba za ka huta ba yace ba huta na zo ko sai fita yace ya Abu Dala Faris ina sai daukan farisa halmin mubaris akwai wanda zai fito na fito da ni kajima yace waye yake so ji takobi na a wuyansa akai wura wura wura Rustum yana jin dadi shine babban komandan farisa yaga wannan kalubalen sai ce wannan wani irin mutum ne yanzu fa izo sai ce na ja da wai ta shika tare shi kai ne ka karye musulmi a lokacin ya yi mauki Aitul Jisr karkashin Musanna ibn Harisa da jami'a sai ce ni fa komanda ne sai ce ai shi kai fa ka fice cancanta kana kashe shi ka kashe zamar kowa sai fita wan tibir yayi mu absa abunan kaka ya kashe shi sai take ce akwai wani sai dai mubaraza na mutun 100 duk wanda ya fito sai ya kashe shi ya farisa ta furgita bai huta ba wannan dan tsokin iya nan suke amma da suka gallabi duniya saboda jarumta da munufa inda dai gire da annan mutun suka ce mun san karfin kasar Madina kula direda ta zamani inda suka yi ba za ta yin wannan gurin a kwana 40 ba amma a kwana 6 suka yi aiki ko bayan sun yi suka koma tsare dan ruwan kibiya kurin aiki nana Ummu Salama da jaran ta ce in dare yayi kamar karfe 3 dare sai kamar lokacin gari ya waye ana kawa ana harbi munafukai na cikin gari da Yahuda suka sun warware alƙawari amma haka suka kura Amin. Za ka je husuni na Yahuda haka da ake da kuma yadda da ake je ma. Shi da mu kuma ka dace da mu wajen da shi ka da ijiji ki kauran garin ya ce ba. Jabal Gamin wa Goraba. Sunan dutsen Jabal Gamin na Waboraba to daga nan suke tahowa a kuce a zo a wuce a yi tirjiya kusa da baki a koma amin amin sai Madina ta ga jarumai mala kai za ka ga mutane sun yi tafiyar kwana 12 sai su yi ta kwana 3 dan dawakin daman suka fita can wajen Jabal Gamin Goraba sai su je su daura dawaki kwana 40 akai masu ba su abinci ba dare ba rana abinci ake tafasa su ta ci da daddare da rana da daddare da rana in sun ci sun ci sun ci bayan kwana 40 sai a dawo da su cikin garin Madina sai a daure su a rana ba musulunfa rana ce ta dukan su dukkan annan inarki in yi bincikin su dan ka doke shi da sanda bazin ka harbe shi da ke ba ta ratsa shi to irin wannan ne tafiyar da ake san a yi ta ta gaggawa to da irin sa ake inda doki zai kwan 12 na tafiya kwana 3 suke zuwa daka suka tana da dawakin sa wannan amin Allah ya saka amin Sai da da ban ziyara Annabi alaihi salam ai tawato nusuwa ba daga murya ko ka ja daga murya kakkai kuma kakka dadi kar kuma ka jawo ai maka tsawa kakkai saboda shi wanda zai tsawar bai san daraja Annabi alaihi salam wannan askara wanda malaman da suke tsaya gaban kabarin Annabi su ba wanda ya san darajar Annabi su mu ko ta gaman gafara a cikin su dama da in ka je gurin banda hauragiya da tsawa kai kaza kaza malami ne zai zo gure ya sabu katako ne yake gure dinga duka dam dam dam wai a wuce ko malamin makaranta a firamare yara suna surutu da kitabur ba malamin makaranta bane shaka tafi ne kura haka zaka ji ana ta yi a gurin to in ka je nutsuwa kawai ki so kai tun daga tafiyar ka sai kai a hankali sai zan tafi guri mai hadari wanda Ubangiji baya lamuntar ka taba alfarmarsa ko mun kankantarta sai ka bi shi a hankali kuma ganin ka za ki masa kirari bata taso ba sai ka je ka kuskure gara kai sallama ake assalamu alaikum ya rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu annaka rasulullah jazakallahu anil islam wal muslimin khairan Allah saka maka da alheri sai ka wuce to mun yi annabi sai kirari kansa in ba kai sa'a ba sai ka fadi tunda Hassani ne yake masa waƙar dama sai da ya masa magana sai da ya masa addu'a sai sai ne zaka yi waƙa to on shoot wa jibrilu yu'iduka jibrilu ya taimake ka dan karka kuskure kana taba ne ka tafi duk da wannan abun a gurin saka ya ce masa jibrilu ya taimake ka in ka saita ka inda ba zaka kuskure kalma a kaina ba wanda ake kenan da ka masa wannan alisan sai ka matsa gaba assalamu alaikum khalifatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jazakallahu anil islam wal muslimin khairan sai ka matsa gaba assalamu alaikum amirul mu'minin jazakallahu anil islam wal muslimin khairan kana yin wannan sai ka ce Allah na roke ka sa wannan ziyara ta wata karbu Allah sa ta kankare mun zunubi kana tafiya ma sai ka wado wannan kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan kuma za ka iya kana zuwa gurin kana wannan ko a tafi sai ka ce ya khaira man dufi na tafi da kaya a zumu faɗa wa min ibihin nalka'u wal akam da silfi da'u li kabrin an ta sakinu fi al'afafu fi al'judu wal karam sai ka wuce malamai suka ce alfarmar da ya wannan balaraban sai ya maka kaima shi yasa suke nan a rubuce a jikin gurin al'amudan nan tana sai ka faɗa sai ka wuce ai ake wike da kirare-kirare kai sun san gogoji abubuwan ne a jike duk wannan kewayen inda kabarin nasu yake duk wani da ka ga rubutu kirare ne ake masa ya manya goma ma kamar hamdi mun fari da ilwahidar falda lam yulad wa lam yalid haka za ka gani haka wannan kirare ya manya goma kamar hamdi mun fari da shi kadai zai tsaya makamul hamdi shi kadai a filin alkiyama ilwahid alfard lam yulad wa lam yalid shikenan ko sai baki a sai ka shiga ka gaishe su amma mata annabi sallallahu alaihi wasallam tara ne a ciki sai ka hada da biyan da ba sa ciki a zo ce ka kudure har su ka zo ziyara sai Allah ya rubuta maka ladan su kuma ya kai musu sallamar da kai annal alaihim lehenna na sallama da ake ta makabarta kai a guzuce za ku kudure na zo an gaida mata annabi sama su ku goma sha da shikenan to ce ka ce za ta kudure haka ka zo shikenan sai kai addu'a ka karanta wani abun alqur'ani Allah ya saka musu da alheri da ayi annabi sama guda uku nana Zainab nana Ummu Kulsum da nana Ruqayya su suna nan a hada guri daya kana dan yin hagu kadan nan kuma iyayensu suke su su tara ita kuna na Fatima da Radalin tana can karshe jikin bango da kuma danta Al-Hasanu da kuma kakanta Al-Abbas ibn Abdul Muttalib su kudi uku ne a gora to kuma kabar Ummu Hatim ne kai haka kadan sai ka tada Sina Ibrahim Al-Mu'azzam shi kuma yana gora to in ka tafi kuma can sai ka tada Sina Usman Radalin in kai haka kuma sai ka tada Nana Halimatu Sa'diya jalan an kuma ka tafi can karshe sai ka tada Sayyidina Sa'd ibn Mu'azin jalan da Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu in ka tawo kuma cikin katangar ta can yamma farkon baki to nan kabarin Atika da kuma Nana Safiya guri ɗaya suke duk ko ne an masa kariya na Sina Usman ne ko can kan ka zo ka shanna da ke a annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka samu sa sayan bar guda biyu manya manya suna nan daya nan daya nan an yi masa wata kiwanni an yi dan bulo haka an kare kabar yana tsakiya zaga da yan sanda a gurin duk abarin wayannan manya ko ne kai sai ka tadda akwai dan sanda a gurin asai ka ga nana na Halimatu Sa'diya na Sina Abdullahi ibn Ibrahim al-Mu'azzam da Ummu Hatir Mu'minina sai da Sina Usman da kuma na Abu Sa'id al-Khudri da Sa'd ibn Mu'az da ka ga sai ka tadda dan sanda a gurin sai ba kai wata dariya wani mutum fakin san tsoho ya je kabarin sa na Sa'd ibn Mu'az dan sai daga hannu na da sai wani soja ya taho masa tsawa sai sake daga hannu ya gaba kada matsawa sai ga dai wannan da sai ya san me yake ne sai soja ya koma gefe ne shi ya shuru ya kyale shi abin da zai tafi Sa'd ibn Ubay ne rajala yana Uhud ai shi a Uhud yake a Uhud suka yi shahada su 70 da Sayyidina Hamza radiyallahu anhu da Sa'd ibn Rabi da Julaybiyu da Abdullahi ibn Amr ibn Haram bai kun Jabiru du anan suke su 70 ne a gurin sanin sai arka kan yi mutane sun yi aiki a gurin sai ku wannan karin mun ga ba ma mai zuwa gurin baya cikin wannan da'ira yana da'ira amma ba mai zuwa daidai inda yake da gaje ko ba nan ma haka sallah ake raka'a biyu daidai take da umra ita kuma ka roƙi Allah ya tsarkin zuciya da tsarkin aiki da tsarkin gabbai kuma cikakken lafiya ta jiki da tsarkin dukiya da tsarkin abincin da zaka ci dai wanda muke bukata in ka je Madina kuma ka isa da gaisuwar mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka shiga ayyukan naka kuma ka yi mana addu'a sai ka kamanta da mu kai wa Najeriya addu'a sai ka wa Najeriya addu'a wata fitina da take kwance da ta fili Allah ya maganta ta Allah ya zauna da mu lafiya ban kasar jin kasan nan استودع الله دينك وامانتك وخواتك زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت في حفظ الله ورعايته صحابا وايابا رافقكم السلامه وحالكم التوفيق ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على بعد الساعه